deviantă. Nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine. Că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește. Inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint. Știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Te cunosc de undeva. Yeah. Și frică. Te cunosc de undeva. Între timp, la Kiss FM am ascultat cel mai nou hit cântat de Grasu și Ami, se numește Deja Vu, iar acum am pentru voi un hit dance super fresh de la Afrojack și Spree Wilson, se numește The Spark. Enjoy! A little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that could change your life? Use that moment just to show your life. Everything is gonna be alright, alright. Just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Ever think that you could lose your mind? Could it be the big dream you'll find? No more waiting, cause it's almost time. Everything is gonna be alright, alright. Hitmaker is pumping out. Or even if it's just tonight, I can see anything much clearer. Even when I close my eyes, trying to keep myself from falling, trying to get this thing right. I gotta do this more often. Well, maybe tonight. This beat that never ends. Some girl talking. Sounds like white noise in my head. Everything's bending. You're the only focus in my lens. I don't get it. I'm not drunk. A million people in the place, but you're the one that gets me like. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more of you is showing. And it all started with how my name is. Whatever you call me. Undressed, piesa cântată de Kim Cesarion, din ce în ce mai iubită. La fel sper să se întâmple și cu următorul hit pe care vreau să-l ascultăm în această seară. Este un hit fresh cântat de Simona Nae, se numește Cape Beat. Imediat după aceea DJ Sava și Raluca cu Aroma. Ca lumea, și cât aș vrea să fie mereu așa. up. Life needs music. The Hitmaker is here. Kiss FM. Ne jucăm că ne iubim, dar la final ai reușit. cu mult timp în urmă și Anda Adam a lansat un hit nou, piesa se numește Dacă ar fi și tocmai am ascultat împreună aici la Kiss FM. Urmează un alt hit fresh, de această dată Fly Project, Toca Toca, imediat după aceea Lordi cu Royals. And we'll never be royal. It's a run in our blood.

They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.